Nou, ben benieuwd met een keukentje van jou. Tja, die van mij heeft natuurlijk automatische gasterugkoppeling, bedreigend overkoken en een volledig zelfinstellende afzuigkapstand tegen die baklogies. En, nooit! Verbazing bij het zien van een keuken van AN2K keukenspecialist De Boer. De Boer Keukens, 3 jaar garantie op de installatie en op maat gemaakt. Kom kijken en oordeel zelf. De Boer Keukens, Lageweg 18 tegenover Horen 80 langs de Provinciale Weg. Of bel voor meer informatie 02290 14102. De Boer Keukens, ook voor voordelige hang- en legkasten.